Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 6 listopada, minęła 11. Serwis przedstawi Małgorzata Spór. Policja zastrzega, to tylko część nagrań. Chodzi o zapis monitoringu, z którego wynika, że rok temu policjanci bili posła Przemysława Wiplera. Jest decyzja w sprawie Aleksandra G. Były senator podejrzany o podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary trafi do aresztu na 3 miesiące. 300 wielkich firm, m.in. Pepsi, Ikea i Deutsche Bank, ukryły przed fiskusem miliardy euro, bo zawarły układ z Wielkim Księstwem Luksemburg. To tylko część materiału dowodowego w sprawie Przemysława Wiplera. Tak ujawnione dziś fragmenty nagrań z miejskiego monitoringu komentuje rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek. Chodzi o wydarzenia sprzed roku przed jednym z warszawskich klubów. Na nagraniu widać zataczającego się posła, ale i okładających go pałką policjantów, co potwierdzałoby wersję przedstawioną przez polityka, a nie tę, którą przedstawiali funkcjonariusze. Ale rzecznik stołecznej policji zastrzega. Materiał jest częścią całości nagrań monitoringu, który zabezpieczony został przez stołeczną policję. Do tych nagrań dołączone zostały również zeznania świadków. Całość tego materiału dowodowego przekazaliśmy do prokuratury. Prokurator w oparciu o ten materiał i po dokonaniu jego oceny zadecydował o przedstawieniu zarzutów i skierowaniu do sądu aktu oskarżenia. Przemysław Wipler został oskarżony o naruszenie nietykalności policjantów i ich znieważenie. O wydarzeniach sprzed roku i o tym, jak wtedy były komentowane, Ksenia Maćczak. Przemysław Wipler został zatrzymany przed jednym z warszawskich klubów ponad rok temu. On sam od początku twierdził, że pobili go policjanci, ale funkcjonariusze przedstawiali inną wersję wydarzeń. Rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek wówczas mówił tak. To, co jest według mnie bulwersujące w tej sprawie, to zarzuty. Zarzuty stawiane przez posła kierowane w stosunku do policjantów, w których zarzutach twierdzi, że został przez policjantów pobity. Bo to policja miała być zaatakowana przez pijanego Wiplera. Z tego tytułu warszawska prokuratura wszczęła śledztwo i już sam ten fakt miał wskazywać na uzasadnione popełnienie przestępstwa, mówił prokurator Przemysław Nowak. A więc używania przemocy wobec funkcjonariuszy publicznych. Prokuratura do filmu ujawnionego przez dziennikarzy odniesie się za chwilę, z pewnością zaprzeczy albo potwierdzi autentyczność nagrania. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. 3 miesiące aresztu dla Aleksandra G. Sąd w Krakowie przychylił się do wniosku prokuratury. Były senator i biznesmen z Poznania jest podejrzany o podżeganie do zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. 42-letni żołnierz zginął w wypadku na poligonie w Świętoszowie w Lubuskiem. Trwają tam wspólnopolskie-brytyjskie manewry Black Eagle, ale wypadek nie wydarzył się w trakcie tych ćwiczeń. Starszy sierżant Marek Karpiel z 10. Brygady Kawalerii Pancernej zginął podczas szkolenia poligonowego. Zmarł mimo próby reanimacji, informuje rzeczniczka brygady Justyna Balik. Marek Karpiel uczestniczył w ewakuacji unieruchomionego przez usterkę techniczną wozu ewakuacji medycznej. W trakcie czynności przygotowujących ambulans do holowania doszło do tego wypadku. Okoliczności tego zdarzenia bada prokuratura wojskowa i żandarmeria wojskowa. Do wypadku doszło wczoraj, ale dopiero dziś armia o nim poinformowała. Marek Karpiel służył w wojsku od 23 lat, pozostawił żonę i dwoje kilkunastoletnich dzieci. Teraz w serwisie o wynikach dochodzenia prowadzonego przez konsorcjum dziennikarzy z całego świata. Ich zdaniem wielkim firmom międzynarodowym udało się ukryć przed urzędami podatkowymi miliardy euro, a było to możliwe dzięki tajnym układom z Wielkim Księstwem Luksemburg. O wynikach tego śledztwa pisze m.in. francuski Le Monde. W aferę zamieszanych jest ponad 300 wielkich przedsiębiorstw, w tym Apple, Amazon, Pepsi, Ikea, Deutsche Bank czy francuski gigant ubezpieczeniowy AXE. Le Monde dotarł do 28 tysięcy stron porozumień podpisanych w latach 2002-2010 przez 340 firm i Wielkie Księstwo Luksemburg w sprawie utworzenia specjalnego holdingu, dzięki któremu udało się światowym gigantom wykorzystać bardzo elastyczne luksemburskie prawa fiskalne do zaoszczędzenia miliardów

Jest mięsem wdzięcznym, które ma odrobinkę tłuszczu, jest dość miękkie. Rozbew oczywiście oczyszczamy, żeby nie było w nim żadnych jakichś takich fragmentów ścięgien. Kroimy w drobną kostkę. My rozmawiamy w tej chwili o takim gotowaniu, powiedzmy, dla 4 osób, plus minus. Potrzebujemy 2 cebule, odpowiednią ilość czosnku, to już dobieramy sobie według naszego uznania. Cebulę wraz z czosnkiem przesmażamy na oliwie z oliwek. Przesmażamy, aż się zeszkli. Dodajemy do tego pokrojony uprzednio rozbew w drobną kosteczkę. Gotujemy pod przykryciem do momentu, w którym ten rozbew będzie już miękki. Dodajemy do garnka drobno posiekane pomidory pelati. Fasola, którą my wykorzystujemy w naszym chili con carne, to fasola red kidney. Po dodaniu tychże składników, czyli pomidorów, koncentratu i fasoli, doprawiamy. I teraz, to doprawienie jest tak naprawdę sprawą subiektywną. Możemy wrzucić tam wszystkie przyprawy, które lubimy. Tą bazą, którą ja proponuję jako układ odniesienia, jest kmin rzymski, jest słodka mielona papryka, jest ostra mielona papryka, kruszone chili, kruszony pieprz i sól. Po zagotowaniu się tego wszystkiego nakładamy to do miseczki i wykańczamy serem cheddar startym na tarce, kwaśna śmietana polana też w zależności od gustu i pokrojona marynowana papryczka jalapeno w plasterki. To nadaje takiego kika podczas jedzenia, no i jest naszą wersją chili con carne. To takie danie bardzo, bardzo sycące, cudownie rozgrzewa. I tak sobie pomyślałam, że po sobotnim albo niedzielnym spacerze taka miska chili con carne smakuje jak niebo, jak miód. Na przykład mam taką propozycję jeszcze inną dla Państwa. Biorąc pod uwagę pogodę, proponuję zapakować chili con carne w termos. Ten termos oraz rodzinę proszę zapakować do samochodu, pojechać za miasto, najlepiej do lasu i tam rozgrzać się i posilić takim chili con carne. Można do tego wziąć jakieś placki meksykańskie, można pieczywo, a z racji tego, że to jest z fasolą, z kukurydzą, można i bez. To jest takie, to ostatnie zdanie Piotra Grajewskiego zapadło mi w pamięć, że to nadaje kika, czyli kopie. Tak, to takie kopnięcie smaku, ostateczna taka kropka nad i, takie jeszcze coś, podkręcenie smaku i podkręcenie dania. No. To taki żargon szefów kuchni, tak, oni mówią coś takiego. Wszystkie przepisy z Anusz Widelec, coraz ich więcej na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Państwo tworzą tę książkę kucharską. Przypomnimy adres mailowy. widelec@polskieradio.pl. Będzie smacznie. Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję. Garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? For no, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Control and the veils over you, blame it all.

Au! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Pralka LG 1000 obrotów. Slim 6 kg pojemności. Klasa A+++. Silnik certyfikowany aż na 22 lata. Za 1299 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Merc Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merc Special Draże. Merc Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merc Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merc Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 60 zł. Promocja jubileuszowa Merc, tylko w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11.30. Potwójne pasmo przenoszenia. Witajcie w naszej bajce. No właśnie, tak powinnam chyba dzisiaj się witać. Michał Margański w studiu. Na fujarce. Dzień dobry. To teraz wytłumacz, dlaczego to zaśpiewałeś. Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. A śpiewam sobie tak, no bo widzę twoją przepiękną koszulkę z panem Kleksem. Z panem Kleksem. No, tak. Bardzo ci zazdroszczę. Musisz mi powiedzieć, gdzie taką można nabyć. Bo pan Kleks to jest, no co tu dużo mówić, bohater mojego dzieciństwa. Idol. Idol. Mój autorytet. Człowiek, który po zjedzeniu kilku piegów w twoim przypadku rzeczywiście latał no i robił tak nieprawdopodobne rzeczy. Absolutnie dobrze mnie nastrajał. Pamiętam, jak czekałem na kolejne części. Po Akademii były podróże. Później na pana Kleksa w kosmosie już tak nie za bardzo się załapałem. Ale rzeczywiście to było dla tych, którzy się wychowywali w latach 80. przeżycie pokoleniowe. Olbrzymie. Ten film był bardzo, bardzo kolorowy. No i ten pan Kleks, czyli Piotr Franceski. I fantastyczna muzyka. No, fantastyczna muzyka Andrzeja Korzyńskiego, która chyba wraca. Bo wiem, że młodzi rodzice często albo po pierwsze puszczają te filmy swoim maluchom, albo właśnie grają muzykę z Akademii pana Kleksa Andrzeja Korzyńskiego. Zdarzyło mi się ostatnio rzeczywiście tańczyć z dwulatką do piosenki Dzikie jest dziki, dzikie jest zły i znała słowa. Ma bardzo ostre kły. A pamiętasz, jaka tam była animacja przy tym wszystkim? To fantastyczne. Rzucanie farbą tak, w ściany. Ale absolutnie nieprawdopodobna historia. Widzę twój entuzjazm i mam pomysł. Mhm. Może umówmy się, że w przyszłym tygodniu, w czwartek, w potrójnym paśmie przenoszenia, do południa, porozmawiamy o muzyce z filmów o panu Kleksie. Co ty na to? Dobrze. Andrzej Korzyński. Dobrze. Tym bardziej, że Andrzej Korzyński wraca. Wraca, bo planowana jest reedycja płyty Arp Life, zespołu, który współtworzył Andrzej Korzyński. Ale to może jakoś w przyszłym tygodniu. Mogą się państwo spodziewać w takim razie, że w przyszłym tygodniu Michał Margański znowu będzie śpiewał. Tak, znowu będę śpiewał. Może nie będę śpiewał Snu o siedmiu szklankach. To też była kapitalna. Ale z poradnika młodego zielarza? Ileż tam jest podtekstów w ogóle w tej opowieści. Ale dopiero jak dorośliśmy, to one są do odczytania. No ale ile nam dały wyobraźni te filmy? Ile dały koloru? No, bo to wszystko przecież w komunie, w PRL-u było publikowane, gdzie dookoła było szaro, tak. A tutaj piękne krajobrazy. Nie zapominajmy też o literackim pierwowzorze Jana Brzechwy. Też miałem tę książkę i tak ją pieściłem, że nawet postanowiłem w pewnym momencie zabawić się w introligatora i wzmocnić okładkę oraz wybielić kartki i pomalowałem te kartki. Jakąś metodą pana Kleksa, jak rozumiem. Tak, pomalowałem białą farbką, żeby ładnie wyglądała przynajmniej tak z zewnątrz. Z biblioteki Michała Margańskiego. No dobrze, ale dziś będzie o muzyce jazzowej, ponieważ listopad, czyli czas, w którym liść opadł, jest miesiącem, kiedy to kumuluje się najwięcej jazzowych festiwali. No i dziś chciałbym zwrócić państwa uwagę na jeden z takich przeglądów organizowanych pod naszym patronatem, a chodzi o 7. edycję festiwalu Jazz Contest, organizowanego w Tarnowie, w Lusławicach i w Wierzchosławicach. Przegląd rozpocznie się w najbliższą sobotę od występu Westona, Majchrzaka i Gębalskiego oraz koncertu Anny Jurksztowicz, Krześmira Dębskiego oraz Big Contest Bandu. Na te koncerty mamy dla Państwa 7 podwójnych zaproszeń. I może jeszcze poinformuję, że pierwszy dzień tego festiwalu odbędzie się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego właśnie w Lusławicach. 22 i 7/3. Proszę dzwonić i wpisywać się na listę. Kilka dni później w ramach tego przeglądu wystąpi m.in. Joachim Menzel, kwartet Piotra Pociaska oraz Marek Napiórkowski, a całość zakończy 15 listopada występ legendarnego trio, które co jakiś czas poszerza swój skład o równie legendarnego gitarzystę. A myślę tu o zespole Medeski, Scofield, Martin and Wood, który całkiem niedawno publikował znakomitą płytę Juice, z której teraz proponuję Państwu utwór Sometime. Thank you. No i tak właśnie płyną sobie panowie Medeski, Scofield, Martin and Wood. Dzisiaj płyną sobie jeszcze na płycie, ale już niebawem będzie można ich zobaczyć i przede wszystkim usłyszeć na 7. edycji festiwalu Jazz Contest organizowanego w Tarnowie. A nie płyną, a ty latasz. No właśnie, bo muszę państwu powiedzieć, że wspominaliśmy cały również... czas rozmawiamy o panu Kleksie. Adasia Niezgódka, tak? Niezgódka. Adaś Niezgódka. Adaś Niezgódka. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale to było w pierwszej albo w drugiej części Akademii właśnie, kiedy on leciał do tej krainy psiaków. I on tam tak leciał, że ten obraz tak wszedł mi do głowy, że ja, dzieciaki w snach latają. I ja też latałem. I latałem tak samo, jak Adam Niezgódka w Akademii pana Kleksa. Rozmarzony Michał Margański, do usłyszenia. W czwartek usłyszenia. Będziemy rozmawiać chyba jeszcze wciąż o Akademii pana Kleksa. Pa. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. Lenny Kravitz przeniósł nas do Nowego Jorku, New York City. Ta piosenka w zestawie do głosowania. I tak się składa, że możemy powiedzieć, że koncert Lenny Kravitza w Łodzi wciąż jeszcze przed nami, przeniesiony na 15 grudnia w tym samym miejscu. Słuchają Państwo audycji Do Południa. Tak przy okazji, Do Południa pozostało 14 minut. Teraz rekomendacja filmowa dla tych z Państwa, którzy lubią się wspinać, ale myślę, że nie tylko. Everest poza krańcem świata. Film o tym, jak to 29 maja 1953 roku po raz pierwszy zdobyto Mount Everest. Zrobili to Nowozelandczyk Edmund Hillary i Sherpa Tenzing Norgay. I film, który łączy zdjęcia archiwalne z fabularyzowaną historią tego wyczynu. Są tam również zdjęcia 3D. Właśnie dzisiaj ma swoją uroczystą premierę. W kinach będzie można go zobaczyć od 21 listopada. Myślę, że to propozycja nie tylko dla wspinaczy. Film zrealizował, zdjęcia do tego filmu zrealizował operator, który zdobył Oscara między innymi za zdjęcia do filmu Władca Pierścieni, a więcej o Everest poza krańcem świata w najbliższą niedzielę opowie Monika Słukowska w trzeciej stronie medalu. Mercy.